พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การนอนถึงตื่นดึกลุกเช้าอันนี้เป็นธรรมเนียมของผู้รู้ธรรมเห็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเพราะอากาศตอนเช้านี่มันเป็นอากาศอุตุธาตุไม่หนาวมากไม่ร้อนมากพอดีเหมาะแก่การลุกขึ้นทำความเพียรชำระกิเลสในจิตใจนี่ให้มันน้อยเบาบางไปถ้าใครไปเห็นแต่แก่รับแก่นอนอยู่ก็ไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ชำระกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจของตนก็เป็นผู้มีใจขุ่นมัวเศร้าหมองอยู่อย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้มันถึงพ้นจากวัฏฏะสงสารทุกข์อันนี้ไปไม่ได้เราทุกคนที่เป็นลูกศิษย์เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าควรพากันเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารอันนี้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นนั่นแหละพระพุทธเจ้าในเหตุที่พระองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้จะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานก็เพราะอาศัยที่พระองค์มาเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏสงสารนี่แหละเป็นหลักอันสำคัญถ้าไม่มีทุกข์นี่ก็จะไม่มีผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์แต่คนที่ไม่มีบุญบารมีกว้างใหญ่ไพศาลจะไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ด้วยตนเองอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวซึ่งพระองค์ได้สร้างบารมีมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วเท่านั้นจึงสามารถรู้จักหนทางออกจากทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ออกจากทุกข์ได้ก่อนคนอื่นทั้งหมดดังนี้แหละจึงชื่อว่าพระองค์นั้นน่ะเป็นตัวอย่างของชาวโลกที่ทำตนให้พ้นจากทุกข์ไปชาวโลกผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้และทรงกระทำบำเพ็ญมาก็จึงยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ยินดีในการนั่งสมาธิภาวนาประกอบความเพียรไม่เห็นแก่หลับแก่นอนเพียรสอนจิตสอนใจนี่ให้มันเบื่อหน่ายในทุกข์ทำไมจะเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงสังขารที่มีวิญญาณครองนี่แหละสำคัญมากเพราะว่าจิตวิญญาณตรงนี้มันเสวยทุกข์ทนทรมานส่วนต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีวิญญาณครองถึงแม้ว่ามันจะแปรปรวนแตกดับลงมันก็ไม่รู้สึกอะไรไม่เจ็บไม่ปวดอะไรแต่สัตว์ที่มีวิญญาณครองนี่สิเช่นมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันมีความรู้สึกในสังขารนี่มันไม่เที่ยงแล้วมันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับดวงจิตเนี่ยเนี่ยมีความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสุขสบายใจเมื่อเป็นเช่นนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงเบื่อหน่ายขันธ์ทั้งห้าอันนี้เพ เพราะว่ามันไม่ได้อยู่นิ่งๆเลยพอเกิดมาแล้วมันก็วิบัติแปรปรวนไปอยู่อย่างนั้นแปรไปแปรมาในที่สุดก็แตกดับลงไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่ได้มันพิจารณาอย่างนี้เสมอแล้วมันก็เป็นเหตุให้เบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกอันนี้เพราะเต็มไปด้วยความทุกข์นานาประการแต่ความสุขมันก็มีอยู่หรอกแต่มันเป็นสุขชั่วคราวหนึ่งอย่างที่เคยได้พูดได้อธิบายฟังมาสุขโคตรคราวนั่นน่ะสุขในการกินสุขในการนอนสุขในการบริโภคกามคุณสุขในเรื่องมรสพบเงินหรือสิ่งที่ตนชอบอกชอบใจแสดงออกมาทางกายวาจาแล้วรู้สึกว่าเป็นสุขสบายดีอันนี้แหละความสุขเหล่านี้นำเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์ต้องให้เข้าใจผู้ใดไปชื่นชมยินดีในความสุขชั่วคราวมันก็ย่อมไม่ยินดีจะแสวงหาความสุขอันถาวรหรือความสุขอันไพบูลย์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็พากันนิ่งนอนใจได้นอนหลับสบายก็ว่าตนเป็นสุขก็นอนเท่าไรก็ยิ่งสบายไปเท่านั้นนอนแล้วไม่รู้จักไม่อยากตื่นไม่อยากลุกขึ้นเลยถึงตื่นขึ้นมาแล้วก็บิดขี้เกียจแล้วก็หลับไปอีกอย่างนั้นอย่างไม่ตื่นหรือลุกเช้าก็ไม่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้นั่งภาวนาสมาธิเพราะสว่างมาแล้วต้องมีการมีงานทำอันนี้ควรคิดควรพิจารณากันทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์ต่างคนต่างก็มีกิเลสอยู่ในใจยังละกิเลสไม่หมดดังนั้นเราต้องภาคเพียรพยายามละกิเลสนี้ให้มันน้อยเบาบางไปหมดไปจากจิตใจถ้าเราไม่ภาคเพียรในชาตินี้ชาติต่อไปก็ได้ภาคเพียรแหละถ้าไม่ภาคเพียรละกิเลสออกจากสันดานนี่มันก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ไปได้สักทีแต่มนุษย์เรามันชอบกามคุณมันจะทุกข์ไปได้มันก็ทนเอาอดเอาทนเอาเพราะมันชอบใจคันเมื่อชักจูงเข้ามาปฏิบัติธรรมอันเป็นเรื่องที่ตนไม่ชอบใจมันไม่อดไม่ทนพอมาเจอความยากลำบากเข้าหน่อยหนึ่งจิตใจก็ท้อถอยแล้วเนี่ยท่านเรียกว่าคนไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจไม่มีปัญญาความรู้ความฉลาดมองไม่เห็นลู่ทางแห่งความสุขอันเป็นแก่นสารดังนั้นน่ะมันถึงไม่สนใจในการที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์เพราะมันหลงไหลอยู่ในความสุขชั่วคราวนี่จึงอยากพูดย้ำแล้วย้ำเล่าเพราะว่าคนเรานี่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ติดอ่ะก็ถ้าหากว่าผู้ใดไม่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวถ้าเป็นพระเป็นเนนก็ต้องตื่นดึกลุกเช้าทำความเพียรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันก็ต้องตื่นดึกลุกเช้าไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจที่เศร้าหมองให้ผ่องใส อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารปรารถนาจะพ้นจากทุกข์เป็นนักบวชถ้าหากว่าไม่ทำความเพียรให้เข้มงวดกวดขันมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้ก็ต้องสึกออกไปกลับไปเป็นทาสของกิเลสนั้นกิเลสมันก็บังคับให้ทำนาทำสวนทำการค้าขายบังคับให้ไปเป็นลูกจ้างเขาเขาให้เงินวันละ50 บาท 60 บาทก็เอาถ้าจะไปว่าเอาแพงเขาก็ไม่จ้างอันนี้มันแสนยากแสนลำบากคนไม่มีทางจะทำกินไม่มีสวนจะทำมันก็ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาให้เขาดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามอยู่อย่างนั้นนี่ควรคิดควรพิจารณาเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิญญาณตนนับถือเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเราต้องระลึกถึงปฏิปทาความเป็นมาของพระองค์จึงเรียกว่านับถือและเมื่อรู้ปฏิปทาความเป็นมาของพระองค์เป็นอย่างไรเราต้องลงมือเดินตามบ่เนี่ยลงมือประพฤติตามอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้เลื่อมใสจริงอันผู้ไม่เลื่อมใสจริงนั้นไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้รักษาศีล5ศีลอุโบสถอย่างนี้ก็เฉยเมยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรนี่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่รู้อยู่คนเราส่วนมากมักจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงอ่ะทำความดีกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้วมันสู้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ได้กิเลสตัณหามันก็มากระชิบใจเนี่ยให้พอใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเรื่อยไปอย่างนี้นะนี่นะตัณหามันก็คิดใจมันก็ไปตามหน้าแห่งตัณหามันไปสั่งสมตัณหาให้มากเกินขอบเขตไปมันก็เป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมมันชั่วช้าเร็วซามต่างๆเป็นผู้หญิงเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็รักษาทนุถนอมดีเต็มที่เลยเลี้ยงให้จนใหญ่กล้าหน้าบานเป็นแท้เป็นสาวมาแล้วอย่างนี้ลืมคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วผู้หญิงสมัยนี้ชอบเกาะมือกับผู้ชายแล้วเดินหน่วยหน้าตามถนนทางอวดคนว่าฉันมีคู่รักแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยเดี๋ยวไปทำให้เสียเนื้อเสียตัวเสียความบริสุทธิ์ไปวันนี้ใครอย่างไรเขารู้แล้วเขาก็ไม่เหลียวแลเลยก็เป็นคนตกหล่นมีอย่างนี้เยอะแยะเลยบางคนก็มีลูกไม่มีพ่อเอาไปคลอดอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ทิ้งให้นางพยาบาลเขาเลี้ยงตัวเองก็หนีไปหาความสนุกสนานต่อไปมันจิตตามเอาจริงๆนะคนเราน่ะเป็นอย่างนี้แหละบางคนก็คลอดลูกออกมาแล้วก็เอาผ้าห่อแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ตามกองขยะหมดนั้นคนทั้งหลายเห็นเข้าเขาสงสารเขาก็เอามาเลี้ยงไว้หรือไม่ฉะนั้นก็เอาไปมอบให้กรมประชาสงเคราะห์ให้เลี้ยงกันอันหมู่นี้นะล้วนตั้งแต่มันรู้อำนาจแก่ตัณหาทั้งนั้นเลยตัณหามันเกินขอบเขตไม่ถึงการเวลาควรที่จะป ล่อยกายปล่อยใจก็ไปปล่อยซะแล้วไอ้อย่างนี้มันก็ประสบทุกข์ในภายหลังแลนั่นตัณหาความอยากตัวเดียวนี่นะมันเป็นเหตุนะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นานาประการเพราะตัณหานี่มันแตกกิ่งแตกก้านออกไปสารพัดตัณหาอยากโลภตัณหาอยากโกรธตัณหาอยากหลงอันหมู่นี้นะมันก็เกิดจากตัณหานี่ทั้งนั้นแหละถ้ามันไม่อยากโลภมันจะไปโลภทำไมอ่ะนั่นเองไปโลภเอาของผู้อื่นเอาไปของตนทำไมถ้าไม่อยากโกรธมันจะโกรธเหรอไม่โกรธถ้ามันไม่อยากอ่ะแต่พอมันอยากนั่นแหละมันถึงโกรธผู้ใดห้ามความอยากได้ผู้นั้นก็ไม่โกรธแล้วก็เพราะมันอยากหลงมันถึงได้หลงมันอยากหลงนั่นเป็นไงอ่ะเอาปล่อยตนไปตามยถากรรมสิอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดอยากคิดอะไรก็คิดไปคิดตัวไม่มีเหตุไม่มีผลคิดไปตามอำนาจแห่งความอยากคือตัณหาคิดไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอำนาจโลกสมมุติเขาสมมุติว่าเป็นของสวยของงามก็เลยหลงไปตามนิยมสมมุติของโลกเรื่องความหลงนี่นะมันพิสดารกว้างขวางมากทีเดียวหลงไปสารพัดก็เพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้โลภได้โกรธมันเป็นอย่างนั้นวันนี้เรามาทำลายตัณหาความอยากหลงอันนี้ลงเสียแล้วก็พลิกจิตมาให้เป็นผู้อยากรู้วันนี้นะเมื่ออยากรู้ความจริงของชีวิตมันก็ต้องทำความเพียรเพ่งพินิจอยู่ภายในมีแต่อยากพ้นทุกข์ในขันธ์ทั้งห้านี้แต่แล้วไม่อยากรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็มันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยแต่ที่คนพ้นทุกข์มาได้ตามประวัติที่เป็นมาแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นนะก็เพราะว่าคนเหล่านั้นน่ะเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลไม่เกียจคร้านมาแต่อดีตชาติหนหลังตื่นดึกลุกเช้าทำความเพียรชำระใจผ่องใสสะอาดเมื่อใจผ่องใสสะอาดแล้วทำบุญทำทานอะไรมันก็มีผลมากมีความสุขความสบายใจมากเพราะว่าใจได้ชำระให้ผ่องใสสะอาดด้วยอำนาจแห่งศีลแล้วเมื่อทำบุญทำทานอะไรก็มีจิตใจเบิกบานผ่องใสนั่นแหละทำทานการกุศลท่านจึงว่ามันมีผลมากมีอานิสงส์มากคันบุคคลเป็นผู้มีศีลแล้วนะถ้าคนไม่มีศีลแล้วมีจิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวแม้จะทำบุญทำทานหมดเงินเป็นล้านล้านมันก็ไม่ได้ความเย็นใจหรอกเพราะว่ามันปล่อยใจของตนให้ตกอยู่ใต้อำนาจของมารแล้วสุดแล้วแต่มารมันจะจูงไปยังไงก็ไปตามมันนี่มารมันโดนบันดาลให้ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนก็ยึดมันอย่างนี้แหละมันโดนบันดาลให้หลงผิดเป็นชอบไว้ว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีมันไม่มีบุคคลผู้รู้หนทางออกจากทุกข์เลยอันนี้แหละท่านจึงเรียกว่าหลงทีนี้เมื่อเรากลับให้มารู้ทำความเพียรเข้าไปให้กำหนดรู้ทุกข์อันมีอยู่ในขันธ์ห้าอันนี้ให้เห็นแจ้งประจักษ์เลย กำหนดรู้ตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็เกิดจากหัวใจนี่แหละใจนี่แหละอยากขึ้นมามันถึงใช้กายทำใช้วาจาพูดมันจึงก่อความทุกข์ขึ้นให้แก่ดวงจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจิตนี่เป็นผู้สร้างความโกรธความพยาบาทอะไรต่ออะไรขึ้นมาสร้างความหลงความเมาขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วตนก็กำจัดมันบัดนี้เมื่อรู้ตัวแล้วแต่เมื่อยังไม่รู้ตัวนั้นก็ยังสะสมกิเลสนี้ไว้อยู่อย่างนั้นแหละเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแต่ความสนุกสนานคนเห็นแก่ความสุขชั่วคราวนะไม่ต้องการความสุขอันไพบูลย์เช่นนี้แล้วมันก็เห็นแต่แก่กินเห็นแต่แก่นอนเห็นแต่แก่เล่นสนุกสนานไอ้ความสำรวมกายวาจาใจนั้นไม่มีปล่อยตามยถากรรมแล้วแต่กิเลสมันจะนำไปให้พูดอย่างไรคิดอย่างไรทำอย่างไรก็ทำตามที่กิเลสมันบงการนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของชีวิตของมนุษย์เราสาเหตุที่จะพ้นทุกข์ไปได้นะก็เพราะตัณหาอย่างดังกล่าวมานี่แหละพระพุทธเจ้ายังตรัสภาษิตไว้ว่าตัณหักขโยสัพพทุกขังชินาติความเอาชนะทุกข์ได้ชื่อว่าเอาชนะกิเลสตัณหาทั้งมวลชื่อความสิ้นไปแห่งตัณหาได้ชื่อว่าเอาชนะทุกข์ได้นั่นเองจึงได้รู้ได้ชัดๆว่าความทุกข์มันเกิดจากตัณหาโดยตรงแน่นอนเลยทีเดียวเพราะว่าตัณหาแปลว่าความอยากความอยากเกิดจากที่ไหนบ่นี้เกิดจากจิตดวงนี้ถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วความอยากก็ไม่มีอันร่างกายมันไม่อยากอะไรมันไม่ว่าอะไรมันเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันมันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงไปตามเรื่องของมันถึงเวลามันแตกมันดับมันก็แตกดับไปนั่นก็เป็นอย่างนี้แหละจิตนี่สิเป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ให้สำคัญเรื่องจิตใจนี่ให้มากนั่นนะเมื่อจิตรู้แล้วว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็อย่าไปสะสมให้มันมากขึ้นสิตัณหานะตัดทอนให้มันน้อยลงคือว่าอย่าไปสะสมความอยากความต้องการปรารถนานี้ให้มากขึ้นไปโดยลำดับตัดความอยากให้มันน้อยลงให้มันพอดีพอดีกับความเป็นอยู่ของชีวิตดังนั้นการที่เราภาวนาทำใจสงบระงับลงไปนี่ก็ได้ชื่อว่าเราเพียรพยายามระงับตัณหาความอยากไม่ให้ใจมันอยากคิดไปโน่นไม่อยากให้ใจมันคิดไปทางนี้ให้ใจมันอยู่นิ่งๆอย่างนี้นะนี่แหละเป็นอุบายละตัณหาถ้าจะถอนรากมาได้จริงๆก็ต้องเจริญปัญญาเข้าไปพิจารณาให้มันเห็นความอยากความปรารถนานี่ไม่มีสิ้นสุดใช้ปัญญาสอนใจนี่เสมอจนว่าใจนี่มันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเมื่อมันเบื่อหน่ายมันก็คลายความยึดความถือคลายความอยากความปรารถนาลงนี่เป็นทางดับทุกข์ดับภัยในวัฏฏะสงสารนี่เพราะฉะนั้นแหละทุกคนน่ะมีทุกข์อยู่ในตนน่ะให้พึ่งพิจารณาทุกข์กายก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดมาแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมไปเรื่อยๆ เราก็รู้กันอยู่นะคนแก่คนเฒ่ายิ่งรู้ดีมันชำรุดทรุดโทรมไปยังไงอ่ะร่างกายเนี่ยนี่มันก็รู้ดีอ่ะแม้คนหนุ่มต่อไปมันก็ต้องแก่เหมือนกับคนแก่นั่นน่ะมันพ้นไปไม่ได้ต้องวาดภาพดูพิจารณาดูร่างกายไม่ใช่เป็นหนุ่มกระซุ่มกระซวยอยู่นี่เรื่อยไปเมื่ออายุมากเข้าไปเท่าไหร่มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปเท่านั้นนี่เรียกว่าความทุกข์กายมันทนได้ยากทนลำบากต้องได้บำรุงอยู่ด้วยอาหารการบริโภคต่างๆนานาจึงพอประทังอยู่ได้การแสวงหาอาหารมาเลี้ยงมันไม่ใช่ของง่ายๆต้องเอาทุกข์เป็นทุนเสมอไปนี่เรียกว่าความทุกข์กายความทุกข์ใจก็เพราะใจไม่รู้เท่าร่างกายตามเป็นจริงนี่แหละไปหลงรักหลงชังหลงเกลียดร่างกายอันตนและผู้อื่นบางคนเกลียดชังตัวเองเข้าไปจนถึงกับฆ่าตัวตายนี่มันไม่ถูกทางมัชฌิมาปฏิปทาเสียแล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้บุคคลมาสอนใจของตนให้มันวางอุเบกขาลงอย่าไปเสียใจดีใจกับอะไรทั้งหมดให้มันลดละความอยากความวาสนาให้น้อยเข้าไปโดยลำดับทำได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทุกข์ทางใจเนี่ยเหตุที่ใจจะเป็นทุกข์ก็เพราะปล่อยให้กิเลสเหล่านั้นมันมาจูงไปตามประสงค์ของมันมันเป็นอย่างนั้นเหตุที่คนเราจะมีทุกข์ทางใจเนี่ยเราปรารถนาสิ่งใดในหน้าที่การงานที่เราต้องการจะทำจะให้เกิดให้มีบังเอิญมันไม่เกิดไม่มีให้ตามประสงค์ซะอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละความทุกข์ใจนะสรุปแล้วเรียกว่าใจไม่รู้ใจไม่รู้เท่าสังขารตามเป็นจริงมันถึงได้สร้างกิเลส1,500ตัณหา108ขึ้นมาเผารนจิตใจเนี่ยเป็นทุกข์เดือดร้อนถ้าหากว่าผู้ที่ได้มีความเพียรใหญ่มีความพยายามละตัณหาในหัวใจเนี่ยให้น้อยเบาบางออกไปเท่าไรความทุกข์ใจมันก็เบาไปเท่านั้นแหละแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี่มันไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงกันในขณะที่มันเบื่อหน่ายอยู่เท่านั้นแหละแต่ทีนี้เมื่อจิตใจมันไม่เบื่อหน่ายแล้วมันก็ยึดถือรูปนามอันนี้เหมือนเดิมมันถึงได้เป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นการรักษาศีลก็เพื่อป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจนี่เมื่อบาปเกิดขึ้นในใจแล้วบาปมันก็มาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมประกอบให้ชำรุดทรุดโทรมจิตที่มาอาศัยอยู่ร่างกายที่บาปตกแต่งให้นี่มันก็แทนทุกข์แทนยากแทนลำบากนี่แหละทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจแบบนี้นะนั่นร่างกายนี่บาปกรรมทุกแต่งก็ไม่เป็นสุขแล้วจิตใจนี่ไม่อบรมปัญญาเกิดขึ้นก็ไม่รู้เท่าขันธ์ห้านี่ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละเมื่อรู้เท่าขันธ์ห้าแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันความทุกข์ทางจิตใจก็ดับไปดังแสดงมา